vijf minuten is dat leuk, maar op een gegeven moment word je er wel gek van. Nou ja, daarom heb ik eigenlijk altijd oortjes in. Zodat ik daar niet op hoef te letten, vind ik ook best wel storend. Deze treinergernis is er maar één van de voorbeelden waaruit blijkt dat onze solidariteit voor gezinnen is afgenomen tot een nieuw dieptepunt. Althans, dat staat in het vandaag verschenen rapport De Staat van het Gezin 2024. Is Nederland een gezinsonvriendelijk land geworden? En zo ja, wat kunnen we daartegen doen? Dat zometeen. We hebben een onderhandelingsakkoord en dat is hartstikke mooi. Heel mooi voor Nederland, dus ik feliciteer het land ook bij deze. Ja, u hoorde BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas Nederland feliciteren met het akkoord dat de onderhandelaars vanmiddag met elkaar sloten. Chris Albers, gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Voel je je ook als iemand die te feliciteren is? Nou, ik zit er niet zo geopineerd in. Ik denk altijd van ja, dit is de politieke werkelijkheid. Ik heb daar niet direct invloed op als individu. Het zat er een beetje in dat dit er kwam. Hè? Ja, we hebben al maandenlang zitten praten van ja, zou het er wel komen? Nou, niemand had zin in iets anders. Nou, het is fijn dat het er eindelijk is. Dan kunnen we eindelijk eens zien wat het gaat opleveren. Oké, dus het is wel een felicitatie waard. Wat vind jij, Roderick Velo? Is het een felicitatie waard? Nou, als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen in november, dan is dit zeker een felicitatie waard. Ja, zeker. Ik bedoel, 88 zetels hebben de vier partijen samen. Dus dat lijkt me volgens de wil van het volk, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Alles zijn er voor een nieuw rechts- en extra parlementair kabinet staan op groen. Op dit moment praten de partijleiders nog wel met hun fracties over het bereikte akkoord. Is dit een reden om Nederland te feliciteren? U als luisteraar kunt uw reactie kwijt in de Radio 1-app. Ja, Chris, vind jij ook dat het recht doet aan de verkiezingsuitslag? Nou ja, kijk, je kunt de alle zetels zijn gelijk. Dus in die zin zijn er allerlei combinaties te maken met meerderheden. Je kunt rustig beweren dat een ruime meerderheid in Nederland niet op de PVV heeft gestemd. Dus wat dat betreft was het prima mogelijk om een kabinet te maken zonder de PVV. Ja, ze zijn wel maar de grootste. Nou, ik ben het met meneer Velo in die zin wel eens. Kijk, het is een hele grote overwinning voor de PVV. Ja, het is logisch om de PVV dan de kans te geven om dan iets waar te gaan maken. En dat zullen we de komende tijd zien. Daar zit natuurlijk ook de twijfel wat dit dan nu precies moet gaan opleveren de komende tijd. Eigenlijk ongeacht wat ze hebben opgeschreven. Oh, hoezo? Staat het daar los van? Nou ja, we kennen natuurlijk we zijn natuurlijk in feite speculatief nu bezig. Ja, de inhoud van het akkoord kennen we nog niet. We praten echt over de vraag, is er het goed dat er zo'n rechtskabinet komt? Nou, kijk, we weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van stikstof en migratie. Ik denk dat dat toch twee hele grote dingen zijn voor in ieder geval PVV en BBB. En daar zijn de mogelijkheden heel erg beperkt. Er wordt absoluut geweld aangedaan aan de feiten over migratie. Daar wordt eigenlijk ook niks aan gedaan. Nou ja, dan ben je wel... Dan zit je toch wel ongeveer in het hart van het probleem. Wat is er, Roderick? Nou, kijk, dit is natuurlijk. De afgelopen maanden hoor je dat heel erg. De feiten, welke feiten? Migratie, asiel. We zien gewoon dat we een opvangprobleem hebben. We zien dat de IND het niet kan bijwerken. We zien dat Nederland van de asielzoekers die hier asiel aanvragen of in Europa aanvragen. Dat de meesten in Nederland ook asiel krijgen. Dus we zitten hier echt met een groot probleem. En ik dat heeft de kiezer ook duidelijk gemaakt dat een groot probleem is. Maar de vraag is of dit kabinet daar iets aan kan doen. Juist. Nou, ik denk dat wel. Ik denk dat dit kabinet er wel degelijk wat aan kan doen. Zoals ik al zei, je kunt iets aan die verhoudingen gaan doen. Er komen mensen die nu via Bulgarije, Roemenië komen helemaal naar Nederland omdat ze in Nederland denken, en dat is natuurlijk ook zo, de meeste kans hebben op asiel. Dus die komen niet voor niks hier. Ja, dat klein tussenzinnetje, dat is natuurlijk ook zo. Daar horen we natuurlijk ook tegengestelde geluiden over. Hè? Dat Nederland gewoon in de middenboot staat... als het gaat om het aantal mensen dat mag blijven, als je het met andere landen in Europa helemaal niet. Als je kijkt naar de percentages, dan springt Nederland eruit. Zeker als je dat vergelijkt met Duitsland en België en Oostenrijk. Dus er kan nog van alles. Ik denk dat Nederland in Europa een voortrekkersrol kan vervullen. Wat zeg je? Het probleem is dat het niet concreet wordt gemaakt. En ik moet zeggen, bij de feiten we niet. We hebben nog helemaal geen akkoord gezien. Dus wie weet dat het wel simpel, concreet die regels wordt gemaakt. En die verdragen blijven allemaal gewoon in stand. De Europese Unie blijft gewoon in stand. Dus die gaan zich er niet zo vreselijk veel van aantrekken. Maar het gaat mij eigenlijk om iets anders. Het gaat mij om hetgene wat heel vaak in de krant heeft gestaan. En wat heel veel wordt genegeerd. Namelijk als je het hebt over de druk op Nederland. Op de druk op de zorg. Op de sociale voorzieningen. Op met name de woningen. De woningmarkt. Dan hebben we het inderdaad over migratie, daar zijn wij, daar zijn meneer Velo en ik het zo over eens. Je mag eens. Roderick zeggen, denk ik. Maar het probleem is natuurlijk dat de meeste van die mensen die binnenkomen gewoon arbeidsmigranten zijn. En er is geen enkel idee over hoe we daar wat aan gaan doen. Nou ja, dat moet ook weer blijken uit dat regeerakkoord, toch? Nou, misschien hebben ze daar wel hele briljante oplossingen voor bedacht. Ik wil toch een kleine opmerking over maken. We hebben bijvoorbeeld het bedrijf ASML in Eindhoven. Die willen verdubbelen. Ja. Als jij een stratenmaker bent of een Jumbo-medewerker of een kapper in Eindhoven, kun je geen huis vinden. En de vraag is dus of deze coalitie daar iets aan gaat veranderen. En dat doen die asielzoekers, zijn daar echt een druppel op de gloeiende plaats. En je kunt wat strenger zijn, dat zal best kunnen. Dat is niet de kern. De kern is dat de meeste migratie uit een andere hoek komt. En die wordt door deze partijen systematisch onder het tapijt geveegd. Kan je van Omtzigt niet zeggen? Want die heeft ook in de campagne regelmatig gesproken over de arbeidsmigranten. En hij is de enige. En ook over de expatregeling bijvoorbeeld. Ja, daarvan is volgens mij alweer iets uitgelekt over dat ze dat niet terugkomt. Gaan beperken. Ja, dacht ik ook. Ja. Dus ja, nou ja, moeilijk. Ja, ja. Maar hoe het ook zij, Chris, we hebben jarenlang een linksachtig middenkabinet gehad. Dat heeft veel problemen niet opgelost. Je kan ook zeggen, laat rechts het nou maar eens proberen. Nou, dat is ook precies wat ik zeg. Dus ik kan er ook in die zin ook niks aan doen. Het is niet mijn voorkeur, maar laat ze het maar proberen. Maar een hele hoop dingen die bijvoorbeeld in Europa op het gebied van stikstof, op het gebied van klimaat, et cetera, zijn afgesproken, die blijven gewoon in stand. Die asielregels, die komen ook voor een heel groot deel uit Europa. Die blijven ook hetzelfde. Ik ben heel benieuwd of er iets gaat veranderen. Maar de vraag is natuurlijk of die kiezers op de PVV, hè, dus die 20 zetels extra hebben opgeleverd, of die nou straks sneller een huis krijgen als je de asielzoekers allemaal wegjaagt. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo is, want het zijn meer expats die huizen innemen dan die asielzoekers. En Roderick, dat is een feit. Roderick? Ja, dan gaan we weer over dat soort details praten. Dat weet ik niet. Ja, dat is geen detail, dat zijn mensen. Nee, het zijn wel details. Chris, dat cynisme van jou, dat begrijp ik wel. Maar gebeurt een hoop niet. Er is geen enkele rem op de toestroom. De gezinshereniging in Nederland is de makkelijkste van Europa. Er moet gewoon een rem komen op de asielinstroom. En met die arbeidsmigratie, daar moet ook goed naar gekeken worden. Dus en hoe dat in de praktijk gaat gestalte gaat krijgen, dat weten we niet. Er is een akkoord van 25 pagina's. Daar wordt nu druk over gesproken in de fracties. Maar ik ben reuze benieuwd. Heb jij vertrouwen? Denk je dat dit zou wel eens wat kunnen worden? Nou, ik heb geen reden om geen vertrouwen te hebben. En nogmaals, daarin sta ik wel hetzelfde als Chris erin. Dat de uitslag is de uitslag van de verkiezingen. Ja. En ik denk als je met 4 partijen 88 zetels hebt, zo'n gigantische meerderheid, dan heb je in ieder geval het mandaat om iets te doen aan de wensen van kiezers. Of wij het er nou mee eens zijn of niet. Dus laat maar proberen. Ja, ja. Jij bent het er wel mee eens, denk ik, Roderick. Wat? Nou, jij zegt of wij het er nou mee eens zijn of niet. Nou ja, kijk, nogmaals, heb je op een van deze vier gestemd? Kijk, stel je voor, kijk, ik ben wat ik er nou precies van vind. Kijk, ik ben ook iemand die houdt. Jawel, natuurlijk. Maar goed, ik ben wel zeg maar een conservatief iemand als je kijkt naar bijvoorbeeld de overheidsfinanciën. Nou, ik weet niet hoe dat. Ja, dat wordt spannend. Hoe dat zal zijn met een PVV en met de BBB. Dat zijn twee partijen die graag een hoop geld uitgeven. Nou, ik kan me niet voorstellen dat met de VVD een heel groot begrotingstekort wordt. Maar als dat bijvoorbeeld helemaal uit de rails loopt, nou, dan ben ik niet enthousiast, nee. Nee, oké. Okay. Wil je vertellen wat je gestemd hebt? Of zeg je dat is vertrouwelijk? Ja, dat, nee, ik heb NSC gestemd. NSC, oké. Ik heb op Diederik gestemd. Diederik Boomsma? Diederik Boomsma. Die stond op 21 zo. Die zit net ja, niet precies. In. Ja, precies. Die viel me net buiten. Ja. Dus nu komt er een kabinet. Ja, dat is nog maar even de vraag. Ja, als de Kamerleden inderdaad in dat kabinet gaan plaatsvinden. Maar hij was een ontzettend goede raadslid hier in Amsterdam. Ja, maar dat is wel interessant. Want in de campagne zei hij om zich natuurlijk steeds: ik ga niet met Wilders regeren. Ja, daar gaan we. Dit is precies het probleem. Het probleem is de vrijheid. Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen van, hè, dat zegt Roderick ook van, nou ja, dit hebben de mensen dan gestemd en dit is dan de wensen van de kiezer en zo. Maar de wensen van de kiezer is natuurlijk niet zo eenduidig. En je zou je natuurlijk kunnen afvragen wat mensen verwacht hebben die iets gestemd hebben. Nou ja, zijn we het over bij BBB en PVV over eens. Zullen we het aan Roderick vragen? Roderick, je hebt op de NSC gestemd. Ja. Op een partij die zei, we gaan niet met Wilders regeren. Gaat nu toch gebeuren. Wat vind je daarvan? Nou, nee, die zei. Volgens mij kwam het gedoe met de twijfel kwam pas na de verkiezingen. Nee. In de campagne heeft hij ook steeds gezegd dat hij het niet zag zitten met Wilders. Nou, het was niet persoonlijk, maar dat was dat programma niet rechtstaat. Ja, nee, dat was allemaal wel een punt. Maar hij heeft volgens mij ook gezegd, en dat kan ik me nog herinneren in een Kamerdebat. Hij zei van ook de grondwet is niet. in beton gegoten. Nee, je kan wijzigingsvoorstellen in. Nee, exact. Nou goed. En jij hebt niet op hem gestemd precies vanuit de gedachte, ik weet dan dat Wilders niet aan de macht komt. Nee, ik heb niet zulke, over nagedacht. Ik heb niet zulke bezwaren tegen Wilders. Nee, okay. En zeker niet in deze combinatie. Want vergeet niet dat Wilders 37 zetels heeft. En meer dan de helft komt van de andere partijen. Ja. Chris, wil je ook vertellen wat je gestemd hebt? Ik heb GroenLinks PvdA met frisse thee gezien. Heb ik GroenLinks PvdA gestemd? Ja, ik ken best veel mensen die dat gestemd hebben die echt heel erg opzien tegen de tijd die komt. Ik zie daar. Nou ja, kijk, ik zou liever een ander kabinet gezien hebben. Maar ik ben daar niet zo heel erg negatief over. Ik denk namelijk dat we in een Europese Unie zitten. Dat er heel veel regels in feite vastliggen. Dat je daar toch beperkt hier iets aan kunt doen. Ja. En ik denk dat er enorme spanningen gaan ontstaan waar? De komende tijd. Waar? Nou, bijvoorbeeld, ik was net bij een lijsttrekkersdebat voor de Europese verkiezingen. Ja, die zijn er ook nog. Ja. Dan gaat het meteen over wat de liberale fractie in het Europees Parlement ervan vindt dat de VVD met extreem rechts samenwerkt. Is toch geen extreem rechts, man? Het gaat mij niet eens om de vraag of wij het extreem rechts vinden. Het gaat mij erom dat men het in het Europees Parlement extreem rechts vindt. En dat betekent dat de VVD daar een probleem heeft. En ik hoor het meteen Europees Groothuis. Bart Groothuis, nummer 2 van de kandidatenlijst van de VVD. Ze zitten er toch een beetje moeilijk over praten. Dan denk ik, nou, dat wordt wel heel interessant. Ja, nou, we NSC, die komen toch veel conservatiever uit de hoek. Bijvoorbeeld bij zo'n transgenderwet. Je kunt zeggen, dat is een detail. Bij co-ouderschap, dat soort dingen. Die komen heel anders uit de hoek dan in het begin. Dat gaat ook over die PVV-deelname. Ik denk dat bijvoorbeeld, om ze wat mensen te noemen, mevrouw Palmen, die nu in de Kamer zit. En mevrouw Uitermark, oud-rechter. Dat zijn Kamerleden van de NSC. Mevrouw Palmen was van de toeslagenaffaire. Mevrouw Uitermark is rechter geweest. Ik denk niet dat die mensen dachten dat ze in deze combinatie zouden samenwerken. Maar ik vroeg of jij gelukkig wordt en jij zegt, nou, dat loopt wel los. Nou, ik denk dat het met mij wel losloopt. Ik vind het een hele interessante politieke periode. Ik denk dat de mensen bij NSC daar niet heel erg blij van worden. Ik denk dat bij de VVD mevrouw Van der Wal. Dat is nog spannend. Als ik even mag leuk vind. Er zijn natuurlijk polls geweest ook van een aantal polls geweest over hoe de achterban denkt van deze vier partijen over deelname van de PVV. Nou, die hebben allemaal aangetoond dat de achterban, de stemmers dus op deze partijen, dat eigenlijk een prima idee vinden. Afgelopen dag was het bij jouw partij NSC en de VVD was het 50-50 en bij BBB en PVV was het enthousiasme groot. Jawel, maar goed, het duurt allemaal wel veel te lang nu natuurlijk. Ik bedoel, het is goed dat er eindelijk nu een kabinet komt. Maar het enthousiasme bij de achterban van deze partij is veel minder kritisch dan Chris doet vermoeden. Ja, dan gaan we even nog naar de beoogd premier. Een zeer vermoedelijk Ronald Plasterk. Columnist zijn van de Telegraaf is een uitstekende uitgangspositie om premier te worden. Roderick, dat is goed nieuws voor jou. Zeker. Ja. Nee, kijk, ik denk dat Plasterk, als hij het wil en als hij het wordt, dat het een hele goede premier wordt. Ja, hoezo? Hij heeft gevoel voor de temperatuur van de samenleving. Het is een intelligente man. Het is een man met humor. Hij heeft zelfrelativering. Dat is allemaal heel erg belangrijke eigenschappen om als premier te functioneren. En Chris, lid van jouw partij. Nou, ik ben geen lid van. Ik ben geen lid, sorry. Nee, de partij waar je op gestemd hebt, sorry. En ik heb op een oud-Kamerlid van GroenLinks gestemd. Dus, zelfs in die zin is het niet zo. Dat is één. Nou, ik denk dat meneer Plasterk. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan hoor. Maar, want ik bedoel, laten we eerst maar eens wachten tot hij dat echt wordt. Maar ik denk dat we hele leuke lijstjes dingen krijgen die niet gelukt zijn. Toen hij minister van BZK was, dat deed hij niet goed. We weten allemaal de superprovincie in ieder geval nog. Waar hij jarenlang mee geleurd heeft. En waar werkelijk geen enkele millimeter op bereikt is. OCMW was ook niet echt een heel groot succes, meen ik. Maar goed, daar heb ik me niet in verdiept. Dus we zullen het zien. Kijk, wat je natuurlijk toch krijgt is. Toch zuur, Chris. Nou, we krijgen meneer Wilders. Ik zeg sceptisch. Meneer Wilders, die in de Kamer heel dominant gaat zijn. Ja. Het is leuk dat hij geen premier is geworden. Dat is dan zijn concessie. Maar hij is eigenlijk alleen maar machtiger in de Tweede Kamer. Dat betekent dat je een beetje die 2010, 2012 situatie krijgt. Dat bewindslieden langs meneer Wilders moeten. Ik geloof dat meneer Leijnsen heeft een ontzettend goede analyse geschreven. Dat is een oud-Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Dat is een oud-informateur van de PvdA. Ja, ook. En die heeft geschreven dat de kans dat er tweede en derde garnituur CDA'ers als bewindspersoon voor NSC moet worden aangerukt. En dat moeten we allemaal geloven. Dat ben je toch vreselijk cynisch? Chris, ja, bedoel, als er één politicus dit kabinet heel graag gewild heeft en heel veel water in de wijn heeft gedaan, dan is het Geert Wilders. Die gaat echt niet lopen klooien, meneer, lopen jennen vanuit de Tweede Kamer. Ik denk dat dit zou zomaar een heel succesvol kabinet kunnen worden. Dat zullen we zien. Ik bedoel, ze krijgen er de kans voor. Ik zou zeggen, laten we kijken naar wie meneer Wilders allemaal zou kunnen vragen. Ik heb maar één naam in mijn hoofd. Vind ik trouwens wel een goede naam. Oh. Dat is meneer Pastors. Oh ja, die Marco volgens mij Pastors publiekelijk gesolliciteerd heeft. En die ook bestuurlijke ervaring heeft. Zou er voor zijn dat meneer Pastors minister wordt. Okay. Maar dat is er wel maar één. En er zijn nog een hoop meer vacatures. Ja, heel benieuwd wie het worden. Hey, maar hoeveel maanden of jaren geef je dit kabinet, Chris? Dat weet ik niet. Ik denk, het zou elkaar ook heel stevig vast kunnen houden. Ja, dan kan het zomaar 4 jaar worden. Het zou zomaar best lang kunnen zitten. Ja, Roderick, wat denk jij? Nou, ik denk dat inderdaad ook best wel 4 jaar kan worden. Want er is natuurlijk best wel lang onderhandeld. En dan kun je zeggen, ja, dat gaat ten koste van het vertrouwen. Maar het kan ook zo zijn dat er zo goed is onderhandeld. Dat je op een gegeven moment anderhalve week echt onderhandeld. Dat is pas nee, maar dat je er op een gegeven moment echt... dat de zaken waar je in de loop van de rit over zou kunnen vallen, dat die inmiddels, dat daar afspraken over zijn. Dus dit zou zomaar een kabinet kunnen zijn dat er 4 jaar zit. Het is een vrolijke dag, Roderick. Ja, eindelijk een kabinet. Kom op, zeg. Ja, sowieso. Een kabinet. Goed, ik ga jullie beiden bedanken. Dank dat jij namens rechtse mensen wilde spreken. En Chris, dank dat jij een beetje namens linkse mensen wilde spreken. Dan voelde iedereen zich vertegenwoordigd op dit toch wel belangrijke moment. Chris Alberts en Roderick Velo. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Kinderen in de trein, lastig. Kinderen in het restaurant, storend. Gezinsleven, moeilijk combineren met werk, zeur niet joh. En uit een vandaag verschenen onderzoek, de staat van het gezin, blijkt dat Nederlanders minder solidair geworden zijn in de richting van ouders en hun kinderen. Is Nederland een gezinsonvriendelijk land aan het worden? En zo ja, is dat erg? Ga ik vragen aan Mariette Winsemius. Zij is directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. En aan ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. En u kunt meepraten via de Radio 1-app. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Moet ik jullie feliciteren met het kabinet nog even? Ik ben heel benieuwd waar het uiteindelijk toe leidt. We weten eigenlijk nog niet zoveel, nee, toch? Alleen dat het er komt, vermoedelijk. Ja. Ik denk wel dat er een Chris en Roderick podcast moet komen de komende 4 jaar. Dat is heel leuk. Ja, oké, nou doen we dat. Mevrouw Insemmis, ik begin bij u. We zijn minder solidair geworden. Blijkt uit het onderzoek met hoeveel? Is het achteruit gegaan? Het was een 4,6 vorig jaar en het is nu een 4,1. Het was al niet hoog. Nee, het was al een 4,6. Dus daarvan kan je al zeggen, niet heel erg best. Nee. Meestal geven ouders een 6 en een 7. Nederlanders een 6, 7 is prima. Heb je het goed gedaan? Mijn kinderen doen momenteel eindexamen. Die gaan ervoor. Maar het was al een 4,6. Ja. Wat is de verklaring? Waarom is het nog verder omlaag gegaan? Ja, dat is een goede vraag. We hebben aan ouders gekeken naar de open antwoorden die ze geven. We hebben 3000 ouders ruim hebben antwoord gegeven. En zo'n 500 pagina's aan open antwoorden. En daardoor ze niet allemaal voor te lezen? Nee, dan zijn we nog even bezig. Ja. Nou, wat de tendens is dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. En daar zijn verschillende voorbeelden in te geven. Dus qua voorzieningen zijn daar bijvoorbeeld veel voorbeelden in te geven. Maar bijvoorbeeld ook een moeder die zei, dan loop ik op straat met mijn kinderwagen en mijn 3-jarige dochter. En dan staan er mensen op de stoep. En dan moet ik met mijn kinderwagen en mijn dochter opzij op het fietspad, omdat zij niet aan de kant gaan. Hmm. En dat vind ik toch wel heel vervelend. Waarom gaan ze niet gewoon even aan de kant? Nou, dit zijn van die voorbeelden waarvan ouders dus zeggen, ouders met kinderen denken van, je ziet toch dat ik een kind heb. Dit valt allemaal niet mee. Laat me er even door. En andere mensen denken van, ik ga je er echt niet door laten. Ja. Dat is een beetje het gevoel. Dat is de tendens, ja. Herken je dat, Steven? Ik denk dat het goed is om te splitsen van dat de Nederlandse maatschappij zit natuurlijk ook in de wet en regelgeving. En of we daar goed bezig zijn om gezinnen. En aan de andere kant hebben we gewoon de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus het sentiment hebben we het nu eerst even over. Dus nu hebben we dat over die tweede categorie. Ja. En misschien is het gewoon een sign of the times ook. Hè? Het is gewoon een tendens van verregaande individualisatie, waarin mensen steeds meer van zichzelf uitgaan. Allebei, dan, die gezinnen met kinderen en de mensen zonder kinderen. Nou ja, en dat is... En daarmee is het dus niet gezinsspecifiek. Alleen zien we het dan daar natuurlijk ook terug. Ja. Aan de andere kant, en dat is... Kijk, ik ben een grote fan van gezinnen. Dus alles wat ik over gezinnen zeg... Heb je er zelf één? Ik heb er zelf één. Okay. Ik kom er zelfs uit één. Kijk, maar dat geldt voor iedereen. Heel dat goed. Is waar, ja. Heel scherp. Ja. Dus over dat treinvoorbeeld. Ik zat vorige week in de trein van Berlijn terug naar Nederland. En is een gezin met een meisje van 3 en 4. En die ouders hebben een een laptop. En die spelen keihard de tekst van die tekenfilmpjes waar die kinderen naar zitten te kijken. En jij kon dat allemaal horen? Ja. En je dus zat er niet per se nee, op dat hele wagon, die hele wagon kon dat horen. Ja. Dus ik ga naar die vrouw toe en ik zeg... Nederlandse vrouw. Uit zeg, Berlijn. We hebben daar last van. Kunnen we daar... Ik zei nog, ik ben oplossingsgericht. Ik zei, ik heb een koptelefoon bij me. Dus als je die wil... Super sympathiek van jou. Prima. Leen je koptelefoon uit. Wat zij zei, en er had ook een baby gehuild in diezelfde wagon. En toen zei ze, waarom heb je daar dan niks van gezegd? Want dat is ongelijk. Daar moet je ook iets van zeggen. Nou ja, maar kijk, een baby van een paar maanden, dat is moeilijk te reguleren. Het gaat allemaal over regulatie. Je kan je een koptelefoon geven, maar dat helpt niet. Nee, precies. Nou, die dus kan je ook hier, een scherm geven, dat helpt vaak wel. Ja, maar het grappige was, die vrouw zelf, die moeder zelf, zat met oortjes in. Terwijl dus die kinderen... was iets anders aan het kijken. Okay. Die had rust. En deze vrouw... Jawel, maar deze vrouw zal naar aanleiding van mijn actie zeggen dat ik heb van die 4,6 en 4,1 gemaakt. Ja, ja. En maar jij zegt gezinnen met kinderen gedragen zichzelf ook niet zo netjes. Nou, dus die verregaande individualisatie gaat een verschillende kant op. Als je bij de pizzeria gaat en zegt, ja, ik wil gewoon met mijn kind van 5 en 6... en dat ze tussen de tafeltjes doorrennen. En nee, een deel van het leven, een deel van wat je in het leven moet leren, is je impulsen te controleren. Ja, ja. Dat noemen we ook wel emotieregulatie of regulatie in het algemeen. Dat leer je in je gezin van herkomst. En kennelijk doen we dat minder goed dan 25 jaar dus geleden. Dus dan is het niet zo raar als ik... Dit is niet een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, maar als je in een pizza... Dat heb ik gehoord, dus die kinderen zijn er aan het rennen. Dat ik vind die ouders op dat moment geen structurerende ouders. En een deel van de gezinstaak is die impulscontrole. Dus wil ik er even terug naar mevrouw Missemius. Want Steven heeft een vrij uitspraak gehad. Die zegt, ouders met kinderen gedragen zichzelf ook niet altijd netjes. En misschien voeden ze gewoon niet zo goed op. Nou, ik vind het treinvoorbeeld overigens wel schrijnend hoor. Dat is gewoon ook bloedirritant. Laten we daar even eerlijk... U bent er mee eens dat de kinderen in de trein, als ze op een laptop zitten, een koptelefoon op. Ja, zorg ervoor dat je in ieder geval elkaar niet tot last bent. Ik vind kinderen die rennen door een restaurant heen en daar lopen te gillen, vind ik ook vervelend. Dat vinden we met elkaar. Laten we daar met elkaar het gesprek over voeren. Maar wat er gebeurt op het moment... Dat is een kort gesprek, want dan zegt u allebei, dat moeten we niet doen. Nee, want wat er gebeurt is... Dus ik nuanceer hem even van deze kant. Du moment dat ik met mijn kinderen een restaurant binnenkom lopen... Het eerste wat er gebeurt is zijn de gezichten van medewerkers, maar van ook van andere gasten die denken, ah, kak, daar heb je zo'n gezin. Ja, daar heb je zo'n hoeveel gezin. Hoeveel kinderen heeft u? Ja, wij hebben een tweeling. U komt met twee kinderen binnen dan en dan ziet u dat soort gezichten al? Ja, nou, bij mij zijn ze 17, dus ik ben al een stukje verder. Maar als je dus als gezin, dit vertellen ouders ook, die zeggen dan, ja, dan kom ik binnen in een restaurant en dan krijg ik al zo'n blik, oh, daar heb je zo'n gezin met van die jankende kinderen. En dan sta ik al 1-0 achter. Ja. Wat gebeurt er dan met mij als ouder? Daar krijg ik stress van, want ik denk dan, goed gaat, ze moeten niet huilen. En vervolgens, die kinderen die voelen dat natuurlijk feilloos aan, en wat ze gaan doen is dan op dat moment huilen. In plaats van dat mensen dan tegen mij zeggen, joh, hoe kan ik jou helpen? Kan ik voor je doen? Wat Steven deed, precies, supergoed. Laten we dat met elkaar vooral veel meer doen. En dat is eigenlijk het gebrek. Vervolgens krijg je een menukaart en daar staan alleen maar snacks op. Terwijl ik mijn best doe als ouder om mijn kind ook gezonde voeding te geven. Ander restaurant nemen. Maar dat is ook een voorbeeld. Opa Piet, bij ons houdt heel erg van pannenkoeken. Wij gaan voor zijn verjaardag naar een pannenkoekenrestaurant. Dat is uw vader of de vader van uw partner? Ja, mijn vader, opa Piet. En dan gaan wij naar een pannenkoekenrestaurant. Ik ken hem niet, maar... Oh ja, nee. Ik denk dat je hem kent. Althans, de meeste mensen zullen hem kennen als Pieter Winsemius. Niet als opa Piet. Nou, kijk eens aan, opa Piet. Dus opa Piet, die gaat... wie houdt van pannenkoeken? Wij gaan naar een pannenkoekenrestaurant. Dan weet ik, daar zullen ook veel kinderen zijn die daar rondrennen en daar meer lawaai maken. Als ik naar een sterrenrestaurant ga, dan ga ik er niet vanuit dat daar heel veel gillende kinderen rondlopen. Nee. Maar wat wij ook zien in het rapport, is dat er heel veel behoefte is bij ouders aan meer ondersteuning op het gebied van opvoeden. Wat jij eigenlijk zegt. Daar gaan we zo naartoe. Even dit afmaken. U zegt hiermee toch dat er voor veel mensen die geen gezin hebben, dat die gezinnen irritant vinden op voorhand. Ja. Dus ik hoef alleen maar binnen te komen en ze vinden me al irritant. Zou dat kunnen kloppen? Dat zeker. Anders is dan vroeger? Zeker. Nee, maar de vraag is, waarom rollen ze met hun ogen? Ja, omdat de vorige keer die kinderen door de pizzeria renden. Juist. En nu ben jij de eigenaar van de pizzeria. Ja, elke klant is welkom. Nee, maar komen die klanten nog op het moment dat ze weten dat in die pizzeria... Ja, okay. dat mensen daar zitten zo van, nou, we gaan eerder weg. Dus wij moeten ons in die gezinnen verplaatsen. Maar we zijn een samenleving. Ja, ja. En gezinnen kunnen zich... In een restaurant, die gaan altijd even een beetje lopen. Niks aan te doen. Ja, of, en dat is terecht, kijk, dan ga je naar een pannenkoekrestaurant. Misschien denken ze daar, wat doet die oude man hier? Dat zou kunnen. Ja. Dat vindt opa Piet niet. Opa Piet vindt dat niet. Nee, dat vindt dat niet erg. He, dus je kunt... dus de waarheid, wederom, ligt ergens in het midden natuurlijk. Maar het is niets wat mij betreft zo van dat gezinnen... groot fan van gezinnen, maar dat die alleen maar in de slachtoffer... Nee, nee, oké. Okay. Er zijn ook dingen die ook een gezin moet in de samenleving functioneren. Laten we kijken of we tot oplossingen kunnen komen. Kunt u beter opvoeden? Ja, dat is inmiddels al te laat. Maar stel, kunnen we ouders beter in staat stellen op te voeden? Ja, dat denk ik wel. Want dit is wat we dus ook terugkrijgen van ouders. Dat ze heel veel behoefte hebben aan ondersteuning in het opvoeden en in ouderschap. En wat we zien, hè, jij zegt 25 jaar geleden. Toen was het bijvoorbeeld al heel anders. Want toen waren er heel veel moeders die veel meer thuis waren. Mm. Dus wat we zien is dat er... dit is wat ook heel veel ouders zeggen. Ja, hartstikke leuk, ik krijg een baby. Maar ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Voor mijn hond ga ik naar puppycursus. Ja. En sommigen gaan naar een oudercursus als je het kan betalen. Of als het vergoed wordt door je verzekering. Maar er zijn best wel heel veel vragen van ouders... waarvan ze denken, ja, ik weet het niet. Ja. En ik denk dat we daar ook verbeteringen op kunnen inzetten. Bijvoorbeeld hè, in de kinderopvang. Er gaan heel veel kinderen in Nederland naar de kinderopvang, gelukkig. Maar ook in het onderwijs. Zorg er nou voor dat je met mij samen een soort van partnerschap aangaat. Ja. Als onderwijs, als kinderopvang. Help me, als... zegt u. Help mij. Er komen nu 3 reacties bijna tegelijkertijd binnen. Arie die zegt, kinderen in Frankrijk rennen niet. Ouders gaan opvoeden, niet alles hoeft leuk te zijn. Ruud die zegt, dit gebeurt in Frankrijk in restaurants dus niet. Waarom? Omdat men blijkbaar kinderen daar wel zelf opvoedt, fatsoenlijk. Ralf zegt, Nederlandse kinderen in het buitenland zijn onmiddellijk herkenbaar en dan vooral in negatieve zin. 3 gelijk, ja, of het moet iemand met 3 namen zijn, maar dat denk ik niet. Maar in ieder geval 3 bijna gelijk dezelfde reacties. Die zeggen, ja, Nederlandse ouders voeden gewoon niet goed op. Nou, niet goed is, maar wij hebben een hele losse opvoedstijl. Wij zitten een beetje in een spagaat. Want wij willen graag een... dus je kunt een hiërarchische verhouding met je kinderen aangaan. En dat is wat ze in Frankrijk doen. Dus ik ben de baas en jij tête à gueule. Dus hou je mond. Dan beheers je hun gedrag. Ja. Wij willen, even in officiële termen, een symmetrische relatie aangaan. Dus die is gelijkgeschakeld. Een soort meer vriendschappelijke band. Het voordeel is dat als je dochter van 14 voor het eerst gezoend heeft... Dan vertelt ze dat ze dat vrolijk thuis vertellen. Dat doen ze in Frankrijk dan weer niet. Precies. En dat doen ze in Frankrijk weer niet. Dus daar hebben ze wel die hiërarchische relatie. Dus we hebben daar dan de prijs voor het rennen in de pizzeria. Dat je de opbrengst daarvan is dat je dochter welkom zeggen dat ze gezoend heeft. Kijk. En dat is de spagaat waar je in zit. Want eigenlijk wil je het liefste... Teta girl, hou je mond als ik zeg dat. Maar ik wil ook dat je naar me toe komt als je voor het eerst gezoend hebt. Je kan niet alles hebben, zeg je. En dat is in ieder geval een balanceeract. Maar moeten we dan toch een beetje naar teta girl? Teta girl. Ik ben niet zo goed in het Frans. Moeten we die kant een beetje op? Je moet je mond houden, ja. Nou, ik denk soms dat wij dat inderdaad wel iets meer zouden kunnen doen. Ja. Als ik bij mij thuis kijk, had ik inderdaad wel zo af en toe deze. Want dit zijn mijn grenzen. En daar moet je niet over gaan. En binnen die grenzen kunnen ze heel veel doen. Mijn kinderen komen inderdaad heel erg veel naar mij toe om hun verhalen te vertellen. Maar wel binnen mijn grenzen. Dus wij hebben ook een kind gezien wat rennend over tafel ging. En toen keek de mijne aan. Nou, dat gaan wij niet doen. Hmm. Als jij bedenkt dat jij daar over die tafel heen kan rennen, dan heb je wel een probleem. Dus we moeten een stapje richting Frankrijk. Niet een heel groot stapje, want dan komen ze niet meer aan het bed. Het is een beetje de balans zoeken. En het gaat erom dat je dus inderdaad wel die grenzen geeft aan je kinderen. Zo'n mevrouw in zo'n trein, dan denk ik, doe inderdaad regel even dat. Of zorg ervoor dat het ding zo zacht staat dat ze alleen maar plaatjes kijken. Neem een boek mee, vind ik nog veel leuker. Of een spelletje. Ja. Maar aan de andere kant vind ik ook dat wij in Nederland heel makkelijk zijn in het veroordelen van ouders. Er wordt gelijk gezegd, oh, daar heb je weer zo'n moeder die moet gaan werken. Als je zelf kinderen hebt, of als ze al wat groter zijn, dan snap je toch wel dat opvoeden soms een beetje ruig gaat. Dat het af en toe een beetje herrie geeft. Ja, en ik vind ook dat het prima mag. Je mag ook best wel even je bedoel kinderen huilen. En ik denk ook dat de realiteitszin, kijk, mensen met kinderen zijn wat ongelukkiger dan mensen zonder kinderen. Echt? Ja, het is heel erg. Blijkt dat. Dus het is gewoon een moeilijker periode. Ja. Het lost wel op nadat je kinderen het huis uit zijn. Dan worden de ouders met kinderen gelukkiger. Ja, waarom? Omdat je dan toch... Kijk, het leven gaat niet alleen maar over de leuke dingen doen... maar ook over de dingen uit het leven halen. En een van die dingen is dat je kinderen hebt meegemaakt. Met alle ups en downs die dat meeneemt. Dus aan het eind van je leven heb je misschien het gevoel dat je... Okay. Een completer plaatje hebt van... Van de realiteitszin van het is gewoon moeilijk om op te voeden. Ja. Ja, het is gewoon een gedoe. Nou, dat gedoetje. Is heel opvallend. De tijd is op, mevrouw. Jij mag het nog zeggen, maar dan wordt het niet meer uitgezonden. Oh. Ik ga u beiden hartelijk danken. Mariette Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Einde van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof, Andrew Mackinga spreekt met filmmaker Stefan Haars, bekend van New Kids. Hij heeft een nieuwe film, een horrorcomedie. 8:30 langs Lijn en Omstreek met onder andere Siska Dresselhuis en Jan Slachter. Die zijn nog lang niet met pensioen. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.